สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่469เรื่องผู้หญิงคลอดลูกพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ16จนถึงข้อที่26นะครับพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ16จนถึงข้อที่26โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราสาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเพราะเราไปถึงพระบิดาเหล่านี้หมายความว่าอะไรเขาพูดกันว่าอีกหน่อยนั่นหมายความว่าอะไรเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระเยซูตรัสนั้นหมายความว่าอะไรพระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าอีกหน่อยท่านก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้และค่ำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีทั้งหลายจะทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแต่ความทุกข์เมื่อถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอัดวันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอัดอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านขอต่อในข้อที่27-28นะครับเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายและท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้วเราจะจากโลกนี้ไปถึงพระบิดาอีกพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในหลายตอนนะครับพระเยซูก็ยกภาพเปรียบเทียบหญิงคลอดบุตรผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกนั้นพระเยซูใช้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์อย่างน้อย3เหตุการณ์ด้วยกันครับเหตุการณ์แรกก็คือคำสอนเรื่องการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูพระเยซูสอนว่าเหตุการณ์ที่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่2นั้นจะมีการเตือนเหมือนกับผู้หญิงเจ็บท้องที่มีการเตือนเป็นละลอกละลอกละลอกแรกๆเมื่อผู้หญิงเจ็บท้องคลอดนั้นความเจ็บปวดหรือจุดสูงสุดของความเจ็บปวดที่เรียกว่าเพนพีคนะครับpeak of pain ก็คือจุดสูงสุดความเจ็บปวดนั้นมันจะนานๆมาทีหนึ่งแต่เพื่อเริ่มใกล้คลอดเข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะปวดท้องปวดมากๆนะครับแล้วก็ปวดถี่ขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่านี่แหละเป็นสัญญาณเตือนที่เล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซูอันนี้เป็นคำสอนแรกความเจ็บปวดของหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่แต่เดิมนั้นเกิดน้อยแต่ตอนนี้เริ่มเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการสงครามการกันดารอาหารแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆความอดอยากและสิ่งต่างที่เข้ามาในโลกและได้พัฒนารุนแรงรวดเร็วและเพิ่มความถี่ของมันอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองครับผู้หญิงคลอดบุตรใช้เปรียบเทียบกับการที่เรียกว่าอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่ง ถ้าพี่น้องนับนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ16นะครับที่ผมอ่านในตอนนี้มีคำว่าอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งนะครับ7-8ครั้งเลยทีเดียวครับแสดงว่าคำว่าอีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งหรืออีกหน่อยนะมีนัยสำคัญมากในคำสอนพระเยซูตอนนี้มีการเปรียบเทียบว่าเมื่อถึงกำหนดเวลานะครับเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตรรออีกหน่อยนะรออย่างมีความหวังนะนั่นหมายถึงอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งที่พระเยซูกำลังให้กำลังใจเราครับรอคอยอย่างมีความหวังเมื่อถึงกำหนดเวลาลูกก็จะคลอดมาเช่นเดียวกันครับเมื่อถึงกำหนดเวลาเมื่อถึงกำหนดเวลาสิ่งต่างนั้นในชีวิตของพวกเราก็จะผ่านพ้นไปอันนี้ผมอยากจะหนุนใจนะครับสำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงครับเราก็จะหายแต่สำหรับที่พระเจ้าไม่ได้ให้หายพระเจ้าต้องการรับไปกับพระองค์ผมก็ขอหนุนใจว่าอีกหน่อยนึงครับโทษอีกนิดเดียวครับโทษอีกหน่อยนึงครับเราก็จะพ้นความเจ็บความปวดเราก็จะหมดแล้วซึ่งน้ำตาเราก็จะหมดแล้วซึ่งความอึดอัดเราก็จะหมดแล้วซึ่งความผิดหวังเศร้าใจพี่น้องครับภาพที่3หรือการเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่3ก็คือการผสมผสานระหว่างความเจ็บปวดกับความชื่นชมยินดีผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกนั้นเขามีการระคนกันของความปวดกับความดีใจในขณะที่ผู้หญิงซึ่งเป็นคุณแม่ปวดอยู่นั้นเขามีความยินดีลึกๆครับว่ารออีกสักนิดเดียวเขาจะได้เห็นหน้าตาของลูกที่เขารักหน้าตาของลูกที่อุ้มท้องมา9เดือน10เดือนก็จะโผล่ออกมาให้เห็นในสมัยก่อนนั้นต้องลุ้นกันใช่ไหมครับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในสมัยก่อนนั้นก็ต้องลุ้นครับว่าจะพิการหรือไม่พิการนะครับไม่เหมือนสมัยนี้แต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าความรู้สึกรักคนปนกันระหว่างความทุกข์ยากลำบากกับความชื่นชมยินดีนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะเรารู้ว่าในที่สุดแล้วนะครับเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ขณะนี้หลายๆท่านอาจจะมีความชื่นชมยินดีรักคนกับความทุกข์ยากลำบากเมื่อคิดถึงพระเจ้าเรามีความหวังแต่เมื่อดูสถานการณ์แวดล้อมนั้นเราอาจจะสิ้นหวังหมดหวังขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจภาพของผู้หญิงคลอดบุตรทั้ง3ประเด็นที่ผมได้หยิบยกมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือให้พี่น้องที่จะเข้าใจว่าเราจะสามารถที่จะมีความหวังสูงสุดได้เข้าสู่สภาวะความเป็นนิรันดรได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าก็คือเมื่อเราตายหรือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาหลายคนที่ฟังนี้อาจจะมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาอาจจะอยู่ทันครับนะครับก็ไม่อยากที่ให้ใครถูกทิ้งไว้หลังจากที่พระเยซูมารับพวกเราไปที่เรียกว่า left behind นะครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเตรียมตัวให้ดีครับเราสังเกตดูนะครับกำหนดเวลามันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเราจะเห็นการเตือนของลักษณะของการเก็บท้องคลอดของผู้หญิงแล้วแสดงว่าการเสด็จมาของพระเยซูนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะใกล้เข้ามาทุกเวลานาทีขณะนี้พี่น้องหลายท่านอาจจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยความอดทนด้วยความเจ็บปวดหลายท่านอาจจะมีการผสมผสานระหว่างสิ่งที่ดีใจกับสิ่งที่เศร้าใจเสียใจ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้และขอนำความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องทุกท่านก็ขอพระเจ้าอวยพรนำพาชีวิตของเราให้เราเตรียมพร้อมต้อนรับเสด็จกลับมาให้เราอดทนในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากรักคนอยู่กับความสุขความชื่นชมยินดีและให้เรารอคอยอีกหน่อยนึงนะครับให้เรามีความหวังที่เราจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน